ਹੌਕੇ ਹਾਵਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਤਨਹਾਈਆਂ ਸਾਹ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਣ ਜੁਦਾਈਆਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹਾਣੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੀ ਜੀਣਾ ਏ ਜਿਹਦਾ ਸੱਜਣ ਰੱਬਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ यार एक बात बता, तू इतने सारे बॉयफ्रेंड हैंडल कैसे कर लेती है? लड़कों को हैंडल करना कौन सा मुश्किल काम है? लड़के तो होते ही हैं बेवकूफ। देख राज तेरे साथ इमोशनली अटैच हो और अगर उसे पता चला ना तो मुश्किल पड़ सकती है। तू इसकी चिंता छोड़, मुझे पता है किसकी क्या जगह है और किसे कहाँ रखना है। ਪਰ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉਖੇੜੇ ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹੀਏ ਹੁਣ ਆਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਤੂੰ ਪਰ ਚੁੱਕੇ जैसा सोच रहे हो अब मैं वैसी नहीं रही, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ राज। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। राज लुट पुट होके आज बैठा मंगी